jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 12 czerwca to poniedziałek, minęła godzina 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Będzie zespół, który doprecyzuje wytyczne w sprawie aborcji, zapowiedział to minister zdrowia. W środę w katedrze w Mediolanie odbędą się uroczystości pogrzebowe Silvio Berlusconiego. Andrzej Poczobut i Krzysztof Globisz nagrodzeni złotymi laurami Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Minister zdrowia zapowiedział utworzenie zespołu, który doprecyzuje wytyczne w sprawie aborcji. Adam Niedzielski wystąpił na konferencji prasowej z rzecznikiem praw pacjenta w związku ze śmiercią 33-letniej pani Doroty Zbochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu. Kobieta, której wcześniej odeszły wody płodowe, zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec powiedział, że w szpitalu w Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjentki. Doszło do naruszenia praw pacjentki. Doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielanych świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tegoż pacjenta. Również stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej. Z kolei konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii powiedział, że błędy organizacyjne mogły być powodem śmierci 33-letniej kobiety. Dziękuję za profesjonalizm i godne reprezentowanie naszego kraju, mówił prezydent Andrzej Duda do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Podczas obchodów święta tej formacji nadał odznaczenia najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom SOP. Wystąpienia prezydenta w Belwederze wysłuchała Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, o czym jeszcze mówił prezydent? Prezydent podkreślał, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę funkcjonariuszom w sposób lawinowy przybyło obowiązków. W tym czasie zapewniali bezpieczeństwo nie tylko przedstawicielom polskich władz, ale ponad 250 zagranicznym VIP-om, którzy przejeżdżali przez Polskę na Ukrainę. Prezydent dziękował również funkcjonariuszom ZOP, którzy udawali się za naszą wschodnią granicę. Miałem tą możliwość, by obserwować waszą służbę na tym trudnym terenie, także i w miejscach, gdzie toczyły się wcześniej walki, gdzie teren był nieznany, gdzie wymagał on szczególnej uwagi, by wykonać zadanie ochrony, między innymi także i mojej. Prezydent zwrócił uwagę, że służba w formacji to osobiste poświęcenie nie tylko funkcjonariuszy i pracowników, ale także ich rodzin. To są godziny, dni, czasem tygodnie, czasem miesiące nieobecności w domu. To zawsze stres i oczekiwanie na powrót męża czy żony, mamy czy ojca ze służby, z pracy do domu. Dziękuję za to z całego serca. Służba Ochrony Państwa liczy 2000 funkcjonariuszy i 250 pracowników. O czym mówiła Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Media na całym świecie informują o śmierci Silvio Berlusconiego. Trzykrotny premier Włoch zmarł rano w Mediolanie w wieku 86 lat. New York Times zauważa, że założyciel Forza Italia i imperium medialnego Mediaset był showmanem, który zaproponował zupełnie nowy model przywództwa, zmieniając w ten sposób włoską politykę i kulturę. Premier Giorgia Meloni w nagraniu wideo podkreśliła, że Silvio Berlusconi był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii Włoch. Silvio Berlusconi był przede wszystkim wojownikiem, człowiekiem, który nigdy się nie bał bronić swoich przekonań i to właśnie ta odwaga i determinacja sprawiły, że był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii Włoch. Te cechy pozwoliły mu dokonać prawdziwych przełomów w świecie polityki, komunikowania i biznesu. Dzięki niemu Włochy nauczyły się, że nigdy nie można dać sobie narzucić ograniczeń, że nigdy nie można dać za wygraną. Berlusconi zasłynął z licznych skandali procesów sądowych, spośród których najsłynniejszy dotyczył rozwiązłych przyjęć w rezydencji polityka nazywanych Bunga Bunga. Ostatecznie były premier został oczyszczony z zarzutu korzystania z usług nieletniej prostytutki. Dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut oraz aktor Krzysztof Globisz zostali nagrodzeni złotymi laurami Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Nagroda jest przyznawana za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie mistrzyni Mowy Polskiej Jolanta Fajkowska podkreślała odwagę i niezłomność więzionego na Białorusi Andrzeja Poczobuta.

right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Boy, you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that. So call me maybe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchamy Trójki, jest kwadrans po godzinie 14. No, przyznają państwo, że nawet z pozycji widza chcą państwo ciągle być w kinie zaskakiwani, prawda? Kolejnymi ciekawymi, nieszablonowymi scenariuszami, no więc w poszukiwaniu takich bohaterów, którzy mogliby być podstawą do dobrego scenariusza, no takie poszukiwania łatwe nie są. Pytanie, czy udało się to na przykład aktorowi Johnemu Deppowi? Piątkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Amadeo Modigliani to jeden z tych twórców, których piękno prac jest ponadczasowe, a także artysta, którego życiorys okazał się inspirujący dla wielu współczesnych twórców. Amadeo Modigliani urodził się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Żył 35 lat, zmarł na gruźlicę i praktycznie cała legenda powstała dopiero po jego śmierci. Niewątpliwie był współtwórcą boemy paryskiej. W Paryżu mieszkał prawie dekadę do wybuchu I wojny światowej. W tym roku mają ruszyć zdjęcia do filmu o Amadeo Modiglianim, filmu w reżyserii Johnny'ego Deppa, który od 3 dni może powiedzieć o sobie, że jest prężnym 60-latkiem. Na ekranie zobaczymy m.in. Ala Pacino. Biorąc pod uwagę drogę twórczą, dorobek artystyczny Johnny'ego Deppa, rolę, sposób opowieści o świecie, film w jego reżyserii może okazać się bardzo ciekawy i nieoczywisty. Charles Baudelaire, Serge Gainsbourg, Patti Smith, Rolling Stones, Tom Waits i oczywiście Tim Burton to są artyści, których Johnny Depp wskazuje jako tych, którzy go ukształtowali jako artystę. Kombinacja ciekawa twórców wychodzących poza schematy. I może warto wybrać się dzisiaj w podwójną artystyczną podróż, przejrzeć choćby w albumach twórczość Amadeo Modiglianiego i sięgnąć po te filmy z Johnnym Deppem, które sprawiły, że stał się ikoną kina. Co gryzie Gilberta Grape'a, Arizona Dream czy Edward Nożycoręki. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cykler. Trójkowy felieton kulturalny. Które Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchamy Trójki do trzeciej, za 5 minut będzie w 14:30, a ja zachęcam Państwa, żeby popołudniową porą, jeżeli już w pracy trochę luźniej, odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. 62. notowanie listy przebojów Trójki tam na Państwa czeka. Zobaczą Państwo 3 piosenki, propozycje. Przypomnę, Jan Majewski, Właściwie Mi Dobrze, Kim Nowak, My i Łukasz Drapała, Jeszcze Jestem. To są piosenki aspirujące, czyli takie, które by chciały znaleźć się w zestawieniu, no a to od Państwa głosów zależy, czy rzeczywiście tak się stanie. No przekonamy się w najbliższym piątek od godziny 19:00. No i właśnie z propozycji do nowości awansowała w tydzień piosenka z Kubasa i Zalewskiego zatytułowana Rdza, i to była nowość 62. wydania listy. Piosenka listę otworzyła, czyli była na miejscu 30. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. 2 wygodne sposoby do tego, żeby oddać swoje głosy. Proszę to robić. A my sobie posłuchamy piosenki, która miejsce 6 obroniła. To duet Pet Shop Boys, The Lost Room. Silence.

52 minuty po wpół do trzeciej, a my słuchamy trójki do trzeciej. W najbliższy piątek rusza największy festiwal fantastyki w naszym kraju, czyli Pyrkon. Czego można się spodziewać po tej edycji? Opowiemy Państwu w trójce za kilka chwil. Za 25 minut będzie godzina 15, teraz zabieramy Państwa do Poznania, gdzie już w piątek startuje największy festiwal fantastyki, czyli Pyrkon. Mateusz Cholewa jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, kłaniam się także wszystkim słuchaczom. Panie Mateuszu, ja myślę sobie tak, że ktoś, kto uczestniczy w kolejnych Pyrkonach, ten doskonale wie, czego można się spodziewać. Ale załóżmy, że słucha nas w tej chwili ktoś, kto lubi filmy z gatunku science fiction, czyta taką literaturę i myśli sobie, a może jest to impreza dla mnie. To ja nie chciałbym, żeby pan teraz rekomendował, tylko ja sobie otworzyłem stronę pyrkon.pl i widzę sobie tutaj, że będą ekspozycje kolekcji sztuki, strefa wiosek fantastycznych, strefa warsztatowa, scena plenerowa i tak dalej, i tak dalej. Ja bym prosił, żebyśmy po kolei dwa słowa powiedzieli o każdym z tych stref i z tych miejsc. Co nas tam czeka? No to jedziemy. Ekspozycja kolekcji i sztuki. Dobrze. W takim razie jest tego naprawdę sporo, bo będziemy mieli przed sobą 15 stref, ponieważ tyle w tym roku w trakcie Pyrkonu. No to tak dosłownie po kilka słów na każdą oczywiście. Strefę. Oczywiście. Ekspozycja kolekcji sztuki, czyli możliwość zobaczenia eksponatów przygotowanych przez artystów związanych z fantastyką, którzy w ten sposób starają się pokazywać interesujący sposób swoje hobby, na przykład przygotowując wystawę malarską, bądź jakiś figurek inspirowanych konkretnymi dziełami sztuki, a także po prostu wpisujących się w jakąś tematykę, na przykład związaną z apokaliptyczną rzeczywistością, czy też jakąś dziwną, kosmiczną wersją świata, to jest to takie miejsce, gdzie można trochę nakarmić swojego ducha. No z kolei na przykład, jeśli można nakarmić swoją głowę, zwłaszcza pełnią wiedzy, to szczególnie polecam strefę literacką, strefę filmowo-serialową i strefę naukową, a także strefę mangi i anime, ponieważ są to miejsca, w których prawdziwi pasjonaci w konkretnych dziedzinach dzielą się swoją wiedzą w trakcie wielu prelekcji. Jest to też szansa na spotkanie swojego ulubionego autora bądź jakiegoś sławnego aktora. W tym roku parę znanych nazwisk przyjedzie na pewno. No właśnie. Tak, to między innymi Tomasz Tom Vlasicha, znany z serialu Stranger Things czy Gra o Tron. Objawienie tego roku, czyli Wiktor Dorobanciu, znany z serialu Wednesday, gdzie gra nietypową postać, ponieważ gra rączkę, czyli takiego, no tak dosłownie fragment ciała, który chodzi niczym pająk, a Wiktor z zawodu jest iluzjonistą, więc któż jak nie on zawodowo zajmuje się dłońmi. Ponadto będzie też polski akcent, ponieważ na Pyrkon przyjeżdża Maciej Musiał, który wprawdzie takiej szerokiej publiczności znany jest raczej z serialów obyczajowych, ale ma także swoje role w serialach fantasy. Z kolei, jeśli ktoś będzie chciał na chwilę odpocząć, a może znajdzie kogoś interesującego, z kim chciałby zadzierżnąć trochę więzi, to myślę, że strefa gier planszowych, bitewnych, a także strefa RPG, RPG-gralnia to takie miejsca, gdzie można sobie pogłębić nowe znajomości. No bo Pyrkon to przede wszystkim fantastyczne miejsce spotkań i choć atrakcji jest tutaj co niemiara, to możliwość spotkania się właśnie z pasjonatami, z ludźmi, którzy oglądają te same seriale, czytają te same książki, albo po prostu interesują się tym samym, co my, to jest ten najważniejszy punkt programu. No i teraz wspomniał pan o aktorach, ale bardzo ważną strefą jest strefa cosplay, bo to właściwie będzie okazja, żeby swoich ulubionych bohaterów z tego gatunku spotkać, czy podać im dłoń. To prawda. Zasadniczo Pyrkon odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale wszyscy doskonale wiemy, że przez te 3 dni trwania festiwalu to całe miasto staje się fantastyczne, ponieważ osoby przebrane w swoje kostiumy wysiadają właściwie ze środków komunikacji publicznej już kilka dni przed samym wydarzeniem. Strefa cosplay to takie miejsce, w którym można się ze spokojem przebrać na terenie festiwalu. Są też odpowiednie miejsca na to, żeby uratować swój kostium, jeśli coś się wydarzy. No a takim głównym punktem programu odbywającym się w sobotę jest maskarada, czyli pokaz właśnie wszystkich artystów, którzy chcą przedstawić dzieło, nad którym pracowali bardzo długo. No i walczą o taką międzynarodową kwalifikację, żeby przedstawić to w znacznie międzynarodowych konkursach cosplayu. No dobrze, to co? To w takim razie, jeżeli ktoś chciałby sobie zafundować fantastyczny weekend, to do Poznania od piątku impreza, tak? Tak jest, zapraszamy serdecznie, przyjeżdżajcie, nawet jeśli nikogo nie znacie, to na pewno fantastycznego kogoś poznacie. Zapraszał na Pyrkon Mateusz Cholewa, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co

Ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o strażaków, to jest to jedna z nielicznych profesji, której życzymy wszyscy, żeby mieli jak najmniej ich pracy. Przy okazji o taki wierszyk jeszcze udało mi się znaleźć. Leciała mucha z Łodzi do Zgierza, po drodze patrzy strażacka wieża, na wieży strażak zasnął i chrapie, w dole pod wieżą gapią się gapie, mucha strażaka ugryzła srodze, podskoczył strażak na jednej nodze, spogląda, gapią się w dole, gapie w dole zebrali się, wkoło rozejrzał się, orety pali się. Jan Brzechwa, proszę Państwa. Za 8 minut będzie godzina 15, to oznacza, że dzisiejsze wydanie Trójki do Trzeciej właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że tematy, które dla Państwa dziś przygotowaliśmy, były ciekawe. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. O godzinie 15 serwis Trójki. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. All over again.